وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معيا اور اذنی میود جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما نفس خلقو کی جما سرو قال دوی فرمایل احللنا احرام تھڑلو مونږه اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم بالحج خالصا وحده په حج سره خاص وحده کی आवाज مونږه د حج احرام تھڑلو بعض پکی مفردینو او دا غی حج حج افرادو دا غی حج سو حج افرادو حج دا غی حج افرادو قال جابر قال اتواهن قال جابر رضي الله عنه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم راغله نبی دے سلام مکی مکرمی ته صبح رابعه پس بعد سلورم مزت چتی رشی ودا من ذل حجه ذل حجینا فامرنا ان نحل مونته حکم کړو چې مونږ د دومره د حرام نه حلال شو قال اتواهن قال حلوا واذا الله پیغمبر ويا جابر رضی الله عنه چې نبی دې سلام حلوا واشيب النساء حلال شي او ورسي گئی تاسو زنان او تا حلوا واصيبوا النساء قال اتوا ولم يعزم عليهم او پوخوال نو کړه پدوی خدا سے حکم ورته کو دادا مرسی غوا حلوا او اصيبوا ولم يعزم عليهم او عزم او زور نوکړه پدوی پجماد زنانو کې سر مباح قدر لشل ولكن احلهن لهم لیکن حلالي ګرځولې دا بیانې دوی د پارز کې احرام نه وتل فقلنا نمغو الا لما لم يكن بيننا وبين عرفه الا خمس قال چی نشتا پمن زمغو پمن دا عرفه کی مگر پنځره زینی امرنا مونږ ته حکم کن نفزی اعلان شاینا چی مونږ اورسی غخپلو بی بیان تفناتی عرفه راب شومغره فتا تقطر مذاکیرنا المنیو دا سسیگی بعد عورتونو زمونگ نالمنیا کنایا دا اے الى قرب العهد بیوتی النساء یعنی مونگ بنیزدی زمانوی دا صحبت دا بی بیانو سرا و مونگ بحج لحرام تڑو قال راوی ویقول جابرون بیدیهی ویلیو جابر رضی اللہ عنو پلاس سرکانی انظر الى قولی تبوی اتواوی چیزی دی وینا لگورم بیدی پلاس سرا یحرقوها اولاست حرکت ویشار ورکولا اولاس مائل کولو اید تقتر مذاکیرنا المنیا داغی اغا طریقے جوڑو لپلاس ویشار کولا قال فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم فينا الله حبيب پمونکي او دري دلو چې کله دا خبره واوري دي فقال قد علمتم وبشك تاسو پوي انی اتقاکم للہ چی ز ډیر یری دن کم پتاسو کی دا اللہ نا و اصدکو کمو ډیر رشتینیم و برو کمو ډیر نیکیم رجزی و خبرکم تاسو پا کسل دا سوائے ولولا حدی کچر ما سره دا ساروی دا قربانی نوی چی مازان سر را روان کنی لحللتو نخام خازمم دے حرام نحلال شویوے کما تحلون لک تاسو چی حلالی گئی ولو استقبلتو من امری اکما تمخکن پتا لگی دلوی زماد کار مستد برتو آغا چی رستو پتاو لگی دا چی تاسو سمر خفکی گئی چی دے حرام نکلاو موتا سو کلاوی لم اسقل حدیا ما با زان سر ساروی د قربانی نور اوستی فحلو ویتاسو حلال شئی احرام ترک کئی اے دی کی دا علماء اختلاف دے چی کم حج غور دے حج افراد که قران او که حج تمتو نو دی کی شک نشته چې نبی کریم علیہ السلام حج قرانو اگر چې د صحابه او د علماو په کې نور قولونه مشه سو کوئی مفرد او سو کوئی متمتع خود صحیح قول مطابق چې ول الصحابه صد پاس شلو احادیثو کې فرمای چې نبی علیہ السلام قارنو خودلته او تمنا کړی ولو استقبلت من امر مستدبرت لم اسوق الهديه اے وای کاش کمال مخ کې نه پته وي چې رستو کومو لګي ده نو ما به زاروي د قرباني نو رستي ما به حج تمتو کړو نو دا علماء د دیو جنوي چې نبی تمنا نه کوي مگر د افضل کوي نو حج تمتو وي غوړه د دې دواړو نورو قسمونو نا فحللنا وسمعنا واطعنا نو مونږ د حرام نه حلال شو او مونږ د الله د پیغمبر حکم پسترګو او په غوګونو قبول کو واطعنا او تابعداري مکنی وا قال اطعون تواوي قال جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه فقدم علي من سعايته راغله ولي رضي الله عنه من سعايته د خپل سعايتنا اے دے امیر جوړ کړو چا چې وی دي چې دا عامل علی صدقات وې دا خبره درست نه ده زکه بنی هاشم دا په صدقات او عاملین نشي جوړې دي دا په صدقات او عاملین نشي جوړې دي راغره او علی رضی الله عنه ذیمنا دے امیر و عامل علی الصدقات نو زکا اہل بیت و سادات دے صدقات و عاملین نشی جوڑے دے تاسو لمخ کی حدیث دور شو ان الصدق لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم او غفضل ابن عباس او عبد المطلب ابن ربیعہ اغی عاملان جوڑ نکل فقال الله پیغمبر علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ تو بما حللتا تا سنگ احرام تنلے قال بما حلل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک سنگ چه حرام تنلے پای نبی علیہ السلام مادا سے حرام تنلے دی تویو قسم ای حرام مبہم او دې ته احرام معلق وای اے و اذا حج لازم څنګه احرام دی فلانه تل داغه چې څنګه حج زما ما غشان دی دا سې درسته ده احرام معلق باب بندر تر سوراشی احرام معلق دې ته اجدا سې احرام تړي د فلاني دې احرام غنته نو بس چې هغه کړي نا باغم دی نبی علیہ السلام ورته وی فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبيب وسه فاهدي وام کوس حرامن تب هدي ذبح کی په وقت د هديه کې دم قران او وسخ محرم وختیر کا او حدیث دی ابن عمر کې راغلی دی رضی الله عنه خلفام سک ویته د حرام کو لاول نه بنشا فان معنا هديا مونږ سره خسار وی د قربان ایری قال واهدا علی هديا روسی وی علی رضی الله عنه ځان سره هدی اې دی یمن نه روسی وی رسوبته وی چې ټول هدی سل جوړې دی فقال سراقه ابن مالک ابن جعشم ویلو سراقه ابن مالک ابن جعشم یا رسول الله علی عامنا هذا عمل لبد آیا دا زموږ د دې کال د پاره د کمیشه د پاره د حکم نه قال للبد ویدا حکم دا مشوالی د پاره یو روایت کې راغلی د الله حبیب ګوته په ګوتو کې ورکی وی دخلت العمره فی الحج مرتين دو پیری وی وردن نشوی د عمره پاش کی دو کرتا وی لا بل للابد ابدا معنا سوا عمره جائز د پمیاشتو د حج کی او د جاهلیت والو د حج پمیاشتو کی عمره لوی ګنا غنلا یعنی حج قران حج تمتو درسته و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان عن طاهر بن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج موږ احرام تړلو د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره د حج فلما قدمنا مكه تكلش موږ مکه مکرمه تراغلی امرنا موږ ته حکم کړو ورنه هل چې موږ د احرام نه حلال شو ونجعلها عمره نغرزو دا عمره فكبر ذلك علينا دا خبر په موږ را نشو ودوا قد به صدورنا ازمون سینې په تنګي شي وي ځکه په خوانه ته حج پرزو کې بچا عمره نکولا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم دا خبر نبی کریم علیہ السلام تر رسیدلی و فما ندری نمو لپت نشتا شیون بلغهو چی او شیش رسیدلی و غط من السمای دا اسمان نوحی ورتو شوا ام شیو من قبل الناس یا کس شیو چی دا خلق دا وجن ورت خبرو رسیدا فقال دا اللہ حبیبیا ایوہ الناس خلقو احلو تاسو زان د دې احرام نه حلال کای پادا د عمره سره فلول الهدی الذی معیا کچر نه هدی هاغ چې ما سره دا فعلت کما فعلتم نوابم دا سکریو لکه تاسو چې کوی قال فاحللنا مون حلال شو حتا وتئن النساء سهمت مون بیبیانو سره کو فعلنا ما يفعل الحلال او مکل هغه کارونه چې حلال سره کوي حتا اذا کان یوم الترویه چې اتم او رز د ذلحجې وا وجعلنا مکه بزهر وګرزول مونږ مکه پشا او اهللنا بالحج مونږ د حج احرام وتړلو داتمه د ذلحجې نه او جعلنا مکه تب زهر مانا سوا چې کله موږ میناله اراده وکړو میناله چې مکه دې شاله شو کنه کله چې مو د مینا د تلو اراده وکړو احرام مو تړلو و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكه متمتعا راغره مکی مکرمه تا او متمتع بعمره عمره وکړه او قبل الترویه مخکې د یوم الترویه چې اتم تاریخ د ذلحجې بیاربات ایام ان سلور رضی مخکی فقال الناسو نو خلقو ویلو تصویر حجتو که علا نمکیتا وی گرزی بستا دا حج اس مکی گرزی با دا حج ستا اس مکی یعنی بستا واج افراد بکے لکا مکی والا چه سنگ حج کئی ابا دی وی مکیتن یعنی قلیلت السواب ستا دا حج خو مکی دے لک سواب دے ځکه مشقت پکې لګ دے یا معنا دا اوس بته د مکی نه حج کې لکه مکی والا کوي تا نه فوت شو فضیلت د احرام د میقات نه اې دي کې شک نشي چې مکی والا کوم حج کوي او سړی د شلو زرمیلو نه راغله د دواړو پاجر کې فرق دی کنه یو سړی د دوو قدمونو جمعات ته راغی او یو د دریو سو قدمونو مسجد ته راغی د لری والا اجر څه دی هغه ډیر دی نو باز خلکو راته داسې وي تصویر حجتک الان مکیه غرزی به حج دی اوس مکی تی که مشقت نشتا فدخلت على اتوا ابن ابي رباح وردن شمطا ابن ابي رباح رضي الله عنه داد عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما شاگرد ده او په مسائل د حج کې امام الله ورته په دې فن کې اولوي مهارت ور کړو فاستفتيتو ما ته فتوا او تفقال اتواون اتوا رحم الله و حدثني جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ما ته حديث بيان کړي دي دوی انه حج چې د حج کړي د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره عام ساق الهدي ما او باغ کال چې د الله پیغمبر ځان سره هدي بوتني وي وقد حلوا بالحج مفردا او دې حرام تړلو د حج مفردا رسول الله صلی الله علیه وسلم یحلوا من احرامکم زان حلال کئ دے احرام نہ فتوفو بالبیت طواف کئ دے بیت الله شریف و بین الصفا والمروه اپمند صفا و مروه کی وقصرو ویختموا لن کئ دا علماء دلیل دے چې دای وای چې عمره پس حج نیز دیوی نو قصر بهتر دے زکه تا چې دی کیم سر خریلو ادوا رازی دری سلور رازی پس حج دنو حج کی بسخ رئے سپوشوئی پا خبر آبانے گورا حلق بہتر دے خوچی ورپسی نیز دی حج نی دری پیری محلقین لدعا کڑے رحم اللہ المحلقین اپا سلورم زلیویلی والمقصورین و مسئلہ دا سی دے کسوک دے زل حجی پا آخر کے لار و دے و ایزا حج تمتوم کوم نو دی به بیا قصر کوي حلق دی نه کوي وقصرو او یختمو لن کوي پیغمبر ورته حکم کو واقیمو حلال نه بیا دی رشی په مکه کې حلال حتی اذا کان یوم الترویه کله چې وی رز د ترویه تمه د ذل حج فاحلوا بالحج نه حرام تلی د حج وجعلوا التي او ګرځوي هاغه قدمتم بها چتا سړوان دې کړې د کوم عمره متعتن دا متو ګرځوي یعنی دا حج تمتو جوړ کړي او دې کې فسخ د حج راغلي عمره ته او هو حج حرام تړلې وغه فسخ کو عمره ته جوړه کا ا دې کې د اختلاف تیر شو پرور چې دا حج فسخ کول عمره ته دا د دغه کال د صحابه پوری خاصو کو عام دي نو د علما او دو قولو ندي سو کوئی دای پوری خاصو سو کوئی دا عام نه سو کوئی چې دا عام ده قالو کیف نجلها متعتن موږ بسنګ ګرځو دا متع وقد سمین الحج امو خودی ته د حج دو میخه قال الله حبيبي فلو ما امركم به وكيا شز الله حكم كون پاي فاني لولا اني سقط الهديا ذچم کچردان وچ مازان سره ساروي ته قرباني روشتي لفعلت مثل الذي امرتكم به نخامخ ما بم کړو په مثل الله چې حکم کوم تاسو لپاره ولکن لا يحل مني حرام لیکن نشی حلال دې زمانہ حرام یعنی زه د احرام نه وته نشم حتا يبلغ الهدي محلا چورسیږي ساروي د قربانۍ دې د حلالې تا او يوم النهر راشي زهو بدغه شان حرام کې تر سوچ ما په يوم النهر او د لوی اختر پرز قربانۍ نه دي کړی ففعلوا صحابه کرام داسې وکل څنګه چې د الله حبيب ورته فرمایلیو وبه قال حدثنا محمد بن معمر بن ربيع القيسي قال حدثنا ابو هشام المغيره ابن سلمه المخزومي ونبي عوانه عن ابي بشر عن طه ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا راغلي موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج احرامنا متردو د حج فامرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موږ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حکم کړو ان جل عمرتن چې موږ دیو ګرځو دی لر عمره ونحل او موږ دی حلال شو دی حرام نا قال وکانه ما هو الهدی او د الله پیغمبر سره ساروی د قربانی فلم یستطیع یجل عمره ای وسو طاقت نلرو چې دا د عمر جوړ کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال ابن المسنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن ابي نظره قال كان ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه يامر بالمتعة حكم بقول حج تمتع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حکم بقولو د حج تمتو او ابن زبیر رضی اللہ عنہما ینہا نہا چیغ بددین خلق منکون قال فذکرت ذالک جن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ و ایمالا خبر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما لذکر کا فکالا علا یدی دار الحدیث زما پلا سنو دا حدیث دائر شوینے یعنی دا حدیث خو ما اوریدلی او ما دا پیغمبر علیہ السلام نه دا خبر از دکنی دا علا یدی دار الحدیث ما پلا سنو کی حدیث را کردی دی مانا فعل الخبیر سقطتا وی تا پا خبردار سری واکیشوی تمتانا منگا حج تمتو کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا فلما قام عمرو کلچی ادرد عمر رضی اللہ عنہو او خلیفہ شو قال ان الله كان يحل لرسولي وی فرمایلی الله به حلال ور د پیغمبر د پاره ماشا به ماشا هغه چی خوخ به شول په هغه چی خوخ به شول وان القران قد نزل منازله او قران نازل شوه د خپل زایونو د نزول تا فاتم الحج والعمرتا پورا کئی حج عمرا کما امرکم اللہ لکا سنگ اللہ در تا حکم کنے اے عمر رضی اللہ عنہ دکم ددید متعین منعو کا خود دکمی متعین منع کرے وا نچاویلی چه حج با عمری تا دین پس نفس خکوائی زکه دای د صحابه پورې خاص غنونو یا عمره په حج د میاشتو کې ابیا په دغه کال حجم کول دا غي مقصد د نهی نه د افضلیت نه و چې غوره دا چې عمره ته جدا سفر وکي حج ته جدا سفر وکي ردی په غوروالی کې خو د چا اختلاف نشته دا مقصد نو کني چې حج تمتو ناروا دي پوښې په خبره فاتم الحج والعمره كما امركم الله وابتوا نکاح هذه النساء وابتوا نکاح هذه النساء دا امر دے د ابتاتنا بطا و ابطا پا مانا دا قطو عرازی و ابتو نکاح هذه النساء و ای مضبوط کئی نکاح دا زنانو تاسو د زنانو نکاح مضبوطه کوي فلن اوتی برجل نکاح امراته را باندې واستي چې ماته اوسره چې نکاح کړی د خځې سره علاج نن تر نیټه شرف لانه نیټه پوری مې نکاح دي ته نکاح موقته و یو دا درست نه ده الا رجمته بالحجاره مگر زبده پکانو سنگسار کوم او تر سو وخت پوری نکاح ته نکاح متعوی دا ابتدا کی جایز او خوص حرام ده په اتفاق باندې و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده بهذا الاسناد وقال في الحديث فافسدوا حجكم جدا كي حج من عمرتكم دو عمره استاسنا فَإِنَّهُ أَتَمَّ فَإِنَّهُ دَاسِكُول أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ دا ډېر پوره کونکي لپاره د حج تاسو أَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ او ډېر پوره کونکي تاسو د عمرې لپاره او به قرات سره خلف ابن هشام او ابو الربيع او قتيبه جميعا حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا اور ادری می دی امام مجاہد نے حدیث و حدیث بیان ولو جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما قال قدمنا راغلی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ونانو نقول لبیک بالحج موږ وی الله موږ تلبیه او ایو د حج فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نجعل عمره تعالی حبیب راته حکم کو چې موږ دی عمره ګرځو باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج نبی کریم علیہ السلام دیکھیں جابر رضی اللہ عنہ یو کل تفصیلی حدیث دے او تقریبا د حج ټول مسائل پکې را جمع شوی دی دا یو حدیث عظیم دی او مشتمل له پډېر فواید ادا د امام مسلم رحم الله تفرد د دا حدیث ذکر کړي امام بخاری دا حدیث نه ذکر کړي امام ابو داوود هم دا سي ذکر کړي لکه امام مسلم دی حدیث کې علماو غن د فقه مسائل رستي بعض علماء په دی یو حدیث کتاب لیکلے اب بعض اتی مسائل رئیس تی یو سل او سد پاس پنزو سا نوع دا مسائلو مسلینا یو نیم سل دا پاس دا مسائلو انواع تی رئیس تی ندایو جامع حدیث دے په باب د حج کې ټول مسائل را جمع کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او اسحاق بن ابراهيم جميعا حاتم قال ابو بکر حدثنا حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر ابن محمد نبیه قال دخلنا على جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما من جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما وردن نشیو فسأل عن القوم تپوس کړو د قوم نا حتا انتها الیا وای ما تر رسیدو جعفر ابن محمد وای ما تر رسیدو یو نه تپوس کولو سو کی فقلت ما وانا محمد ابن علي ابن حسين ز محمد ابن علي ابن حسين جون کی داد الله دا پیغمبر د اهل بیت نو فاهوا بيدي وخجابر رضی الله نورن شوه پسترغو ادي کی دړل دی امامتی بم در تراش فاهوا بيدي قست وک پلاس سرا الى راسي زما سرتا لاسي پړندو سترګو زما سرتا فنزا عزر يلا علا ہے زما د غریوان لومبئی تنئی پورتنئی کلاو کا ثم نزا عزر يلا اسفل ابے زما غلان دې نه تنئی کلاو کا ثم وسا کفو بین صدئیا لاسي کی خود محبت د وجن زما د سینو په منس کې دا صحابو د پیغمبر علیہ السلام د اهل بیت او قدر او عزت کوو اکراماً له اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې کې دا چې د پیغمبر د نسب او د اولاد به خلق قدر کوي وانا یومئذین غلام شاب او زپد غرز غلام زوانم علیکم زوان دا د وړو کوالی د وجنه ما سره دا سیمینه کولا ورنلوی سړی د سوتنای نه پرانځي او وی فرمایل مرحبا بک یا ابن اخی مرحبا دی پتاه زمار ارسل عما شیطان تپوس کوا جس دی خوخش فسال تو ماتی تپوسو کوا هو آما اده دغا وقت کی پستر گلون شوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ و حضر وقت الصلاة او حاضر شو وقت دموز وقت راغ فقام فی نساجت دیر اپور ته شو په یو نساجه کې نساجه سلوي په بعد نو شو کې ساجتين له بعد کې نساجتين له بعد کې نون حذف کړي ساجتين ویلي وېدا یو جامدا شنا لقد کوټ پشان راپور ته شو دې په یو جام کې د کوټ پشان ملتهفم به ازان را ماړل په دې کې کلم ودواها الا من کې به کل چې به کې خدا په ګورجا اترفاه اله واپس بشول ادواړه طرفونه د تمن شیخ رهاد دې د ورو کوارینا وردا او الا جنبي او سادر د دوی اڑخ لپروت ولل مشجب پمشجب باندې مشجب دي ته وای چې او درې لرګي دا سیود رې هغه کی جامی راز ونده یا پک نور سز ونده دي ته مشجب وای دانم دا غلرګو دے چپاغی جامی کی دی یا پی دکور سامان کی دی ابا دی وی داغ لرگو تا وی چې پاغه جامع او د کور سامان کی د کباز خلکو د لرګونه جوړ کړی منګي منګي سادر مادر جامع پکې دي فصلل بنا مونږ ته موزو کو ورپدی کې څو مسلې مخې تراله یو خدای چې مستحب دي چې څوک ملاقات لای ته پوښتیو کې څوک یې سړي نوم نه اور چا تخپل مرتبه ورکی لکه تاسو له حدیث کې تیر او عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم انزل الناس منازلهم چې مو خلق پر مرتبه مطابق ور سره معاملې وکړو اے او لوی سړی د داغه داغه د لوی شان مطابق عزت وکي او په حدیث کې کرام د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اپا دی که داما سلم دا چه امامت دلون لیدون کو لدرسته دا دی پا جواز کې خوڑو خلاف نشتا خو اختلاف دی دا علماءو چه غور پا که کما خبر دا نبازی وی امامت دلون غور دی امامت دلون لیدون کی نا زکرون کی خشو دیر دا دی خوا بسیاتو تا نگوری سترگی نشتا و دارو قطور راز کل یو سلا گوری کل بل سلا اباز علماء وینا لیدون کې سترګو والا غوړه د درننا زکه د ځان د پلیتون ډیر ساتلې شي اچا ویلی چې دواړه برابر دي دایته موزو کو فقلتم فصلل بنا مونته موزو کو فقلت اخبرني مولا خمال خبر راکا ان حجت رسول الله صلی الله علیه وسلم فبارد حج رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فقال بيديه پلاسی ہوئے فعقدت سن نحشمیر کو عقد نہ ہو کو فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مکثت سنین اللہ حبیب مدینہ منورہ کنه کال تیر کنیو لم یحج او حج نو کڑے ثم اذن في الناس في العاشره فلسم قال خلق كلانكو شن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج سقال پیغمبر علیہ السلام حج لجي طول كل كلان شو فقدم المدينه بشر كثير هر خلق مدینه منوره تراغ پدی تلاش او طلب کی چدی به حج کئ په صحبت د نبی کریم علیه السلام کې کلهم یلتمسو طول دالټون کولا ای اتم برسول الله صلی الله علیه و الی و سلم چې حج کې اقتداء کی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پسې و یعمل مثل عملی او عمل کی په مثل د عمل لا وی فخرجنا ما مور سروتو حتا اتینا ذل حلیفا مغزل حلیفی ترالو فولدت اسماء بنت عمیش اوزی گولو اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ مالرا دادا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بیوا او محمد داغی بچے دے اگر د نبی علیہ السلام په زمانہ کې نومی خے تا اللہ پیغمبر لا موجود دے بچی تھی نوم کی خو محمد دا محبت دا وجنا محمد ابن ابی بکر فارسلت اسماء بی بی نبی علیہ السلام تا خبر رو لی گلو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا کیف آسناو وی زما خو بچے پیدا شو دا نفاس بیماری دا او ما خو دا حج را دا کلی کیف آسناو سنگو کم قال اغتسلی دی غسلو کا او دا غسل د صفایي د پاره ده نو تیمم د دې قائم مقام نشي جوړې ده دا دا د پاکي د پاره نه کړي چې مز د ځان پاکه نو د دې غسل پځه سوک تیمم نشي واله دا د صفایي د پاره او د پاکي د په خبره خو پويږي کنه نو د دې غسل پځه سوک تیمم نشي واله بی غسل کا او دا د نظافت د پاره او نه د طهارت د پاره دغه وجه د چې تیمم د دې قائم مقام نشي جوړې ده. دارنګ حایزم کو غسل کای نو داغه غسل هم د پاکی د پاره د صفایي د پاره اغم تیمم نشي والے. او ګور احرام د پاره به غسل کی اگر کې وینا روانه ده او دا د سننو د احرام نه د کچانه کولو نو سګونا نشتا خدغه مرده کده چا بلا عذر پرې خو نو سنت پرې خو نو ثواب کې فرق راځي. واستسفری بثوب او ځان ته او جامه جوړه کا لکه څنګه په حالت د بیماری کې زنانه مخ کې رستو ځان له کپړه جوړه کی چې دا او د دې بدن دا پوینو ککړیږي نه. وا احریمی او احرام وتړه احرام وتړه د حج. علماء لیکلي دا سفاره ستوي سفاره دوی واستثفری لکا زناور اسخر ته په خله کې واګې واچه نو زنانه تم د الله حبيب دي طریقې سره چلو خېلو چې ته په دي طریقې کپڑا اوتړه او احرام اوتړه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعتين في المسجد د الله حبيب دروازه تکړو په جمعات کې اے موزی کڑو پا جماعت کی دا دورا کا تا فرضو کدے حرامو نگو رباز علماء وی چه دے حرام دا پارا دا نفل ثبوت نشتا چه علاہ دا دے ولکے او نبی کریم علیہ السلام چه کم دورا کا تا کڑی دا خوئی فرض مسافر دوے کڑی پہر حال گو را دی کنی پلو گو رئی بازی محققین وی چه دے حرام دا پارا موز نشتا اباز د دې د وجه نه وي او دا د جمهور قول له چې نه د ورکات مستحب دي کچاو کل ثواب به وشي او کې وسړې حرام د حج عمرې تړي او د سره نفل ډون کل نو د احرام کې څه نقصان نشتا. په مسجد د ذوالحلیفې کې موزو کو ثم رکب القصواء او بیا په قصوا او خبان سور شو اباده کې قصوا رازي اباده کې نور نور رازي قصوا جدعا او عزبا او دا عزبا او جدعا ورته دی و جن نه وی کني چې دې په موغه غونو کې سکټواله خدا سی دیتے نمو خطوبا علی القصوا او بعض روایاتو کراغلی خطوبا علی ناقتی ہی علی جدعا او یو حدیث کی علی ناقتی ہی خرما اپا بلکی عزبا راغلے دے دا ٹول دیوی اوخی نمو ندی علماء کرامو ذکر کری باز علماء دی طرف تلاړي جي قصوا غير د غزبانه ده لکه کتاب النزور کې براشي اول تبا علماء فرق ذکر کوي سو کوئی نه دا جدا جدا او حتا اذا استوت به ناقته على البيدا چې برابر درې درې و پدوي او خپ بيدا مقام کې دا چې ذوالحلیفی مسجد پدا سے کج کړي او غیر برزیل روخیجی نو دیتا بیدا مقام وی نظر تو الامد دی بسوری جابر رضی اللہ عنو دغا وقت کی خوبستر گمانی روغو چی دا پیغمبر سر حج کولو دا خدا اللہ دا حبیب دا وفات نفس رستو پی بڑاوالی کنون والی راغلے ویومی قتل الامد دی بسوری ترسو چی زمان نظر لگی دو انتہا دا بسر تا بین یدی هیچ دا اللہ دا پیغمبر نمخ کی امیر راکی بین سوارو وماشن او پیدل نګوره حج په دلم جایز دی او په سورم جایز دی دواړه خبرې درستی دي که الله ویلی وعذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر خلق ته د حج لانو کا اسوک با راضی پیدل او سوک پس اسورلو ودولما اختلاف دی چې کم حج غره دی امام مالک امام شافعی او جمهور علما وی سوروال غره دی پدې کې اقتدا د نبی علیہ السلام پسې ایم پسور لای حج کړو بل چې دمګيري نو وظائف او مناسک بډېر خو کې ستړې سړې سکول شي ابیا پی بوجی طواف لم دمی کوي او سوچونه ولکې جو کم کو نه کم نو کده دمګیر وې خو په شوق به کوله نو ویو خو نبی علیہ السلام پسور لای کړې پسې اقتدا و دویم دې چې د مګیروی نو وظایف او مناسک خو پوره کی بل پیسې پکې ډېرې ولګي دي اتا سره پرون حدیث کې تیر شو وی ګوره حج ستاد ستړي والی او د پیسو لګي دو مراجر به اباده وای چې پیدل غوړه دې کوم مشقت پکې ډېر دی خو اهلل مدي سور لیل ترجیح ور کړې وعن يمينه مثل ذلك خي طرف لم داس خلقو وعن يساري گس طرف لم داسو ومن خلفي مثل ذلك او رسل لم داس خلقو او رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ازهر اعظم پمنس کیو وعليه ينزل القران او ده الله په پیغمبر قران نازل دو وهو يعرف تعويله او غید قران په تفسیر خپو ایدل وما عمل من شيء او هغه چې عمل کړی د شي نه عمل نبی موږ په عمل کو فاهل بالتوحید आवाज را پورته کو په کلمې د توحید اې د الله حبیب حرام چوتر وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي او احرام تر له خلق پدی اوی هلو نبی چې دی په आवाज را پورته کوي فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمنو اے بعض خلق سوای الفاظ وي او پیغمبر رد نو کړه په یو د دوی نه د سشید دینا ولازم رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیته الله پیغمبر خپل تربیه لازم دی ولوا او که چا سی وای الفاظ وی نو هغه اوریدنی دی خمنه نه کړي نو پیغمبر چې وشه واوري او منونه کی هغه جایز شي او هغه دین شي لکه تاسو نو وخت تیر شل چې تربیه کې پای صاحب لبیک وسعدک والخير بيدک والرغبا اليك والعمل او لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا اليك دا الفاظ د باز صحابه نصابت تي قال جابر جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج منغنو مگر نیت مقول د حج مونگ نیت نکولو مگر ده حج لسنا نارف العمره مونگ عمرادو پی جندنا اے عمره مسنگا نپی جندہ یعنی ده حج پا میاشتو کی پا زمانی ده جاہلیت کی بے عمره ناروا گنلا حتی ذاتین البیتا کلچ راغریو مونگ ده اللہ کورتا معاہو ده اللہ ده پیغمبر علیہ السلام سرا استلم الركن د الله حبيب جر اسوت استلام کړو الركن مراد الحجر الاسود ده او استلام افتعال ده د سلام نه دا په معنا د تحيي سلام ده او اهل اليمن دي حجر اسود ته محيا وای زکه خلق دلته سلامونا چې استلام کوي اسو کوئی ندا د سلام نه د کسرد سین دا او کانی ته وای وای استلم الحجر چکل ورتزان ورور سلاس پکې دي او خکول کی تندې پکې دي د بیت الله سلور ارکان دي رضی اول فضیلت حجر اسود دے پکی عداد ابراہیم علیہ السلام پا بنیاد دے او دویم تا رکنی امانی وئی او اگر رکنین شمالیین پا خپل اصلی بنیاد ندی حجر اسود خلول سنت تی لاس لغول ور سره سنت دي ادي دویم تبتش لاس راکاګي استلام بکې او دا د جمهور علماو قول له بعض علماو د رکنی یمانی خلول مستحب ګرځولي معاوی رضی اللہ عنہ بسلور وڑخ کلول ویلی سشیم من البیت محجورا تا اللہ دکور نسشی پری خلی شوی نده و ابن عباس رضی اللہ عنہ ما پی ردو کو ویلقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا تا اللہ دا پیغمبر مونگ دا پارا نمونه دا وی مونگ دا دوارا رکنین شمانین چه نخ کلو دا مونگ کور نده پریخه اسنګ به پریزم غته طواف کو هو موږ د سنت تابعدار یو فعلن او ترکن اے کم کار چې پیغمبر کړی اب کو چې کمی فریخ یا اب پریزو الله حبيب استلم البي استلم الركن استلام يو کو دو ركن اسود حجر اسود فرمل ثلاثن دریو چکرو کی رمل کو رمل دي ته جوگي خوزه او دا سه تنگ تنگ قدمونه علي او لکتیز دا د رمل تعریف علما وکړي رمل ستوي و اسراع المشي لکتیز تیزی او قدمون لندن نلی خبب لکتوفو نشورتا وی او دا رمل پارغ تواف کده چه ای پسی سعی وی کاغ دا حج تواف ده او کد عمری تواف ده و ما شاربان او پسلورو کد خپل عادت مطابق تلو ثم تقدما اے بیا چې کله وست وست گردشونه پورا کله الله د کورنړوان دي شو مقام ابراهیم تا فقر ادايات ولستو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا اونې سي الله وي دا زيد او دريدو د ابراهیم عليه السلام نزيد مز فجعل المقام بينه وبين البيت وی ګرځول مقام ابراهيم په منصبل کې او په مند بیت الله شریف کې دا الله د حبيب مخ بیت الله ته او مقام ابراهيم ورته مخلو دا مقام ابراهيم ورته مخلو اے هر طواف کون کې چې فارغ شي نو دې بدوره کا ته کای رستو د مقام ابراهیم نکځې وی اپ دې کې اختلاف دې چې دا واجب دي که سنت دي نو احناف پنځ دا دواړه واجب دي انور علما وایي چې سنت دي اګه چا دا سیوکل چې څومره طوافونه کوي دوه رکعات به کوي اګه دا سیوکل یو طواف یو کو ورپسې بولو کو به بولو کو نو دام جایز دی هر یو طواف لدی بیا دوه رکعات وکي ا دې ته مکروه نه وي د غنو صحابه کرام نه دا سه ثابت دي چې غن طوافونه کړي او هغه پسې بیا هر یو طواف لدی دوه رکعات کړي فکان ابي يقول ويو الزما محمد فکان ابي يقول اي جعفر ابن محمد وي راوي د دي حديث دوا ان ابي ان جابر وي كان ابي ان محمد يقول اغب ولا اعلمه ولا اعلمه ذكره او زنه پیغام پاغ چې دې ذکر کې من نبی رسول الله نه نه یکرو فی رکعات پدې دواړو رکعاتونو کې ویل استو په اخر کې قل هو الله احد خپلم بی رکعات کې قل یا ایو الکافرون چې کله دوه رکعات وکړ ثم رجا ال رکن بیا حجر اسود په نحمزل راي فاستلمه نو نه هم استلام وکړو ځکه په طواف کې ته پیری برابر شو کنه پویږي پی یو ځل په شروع کې نو وم ځل چې کې نو وشو اجه وم دې ختم کو نو اتم استلام شو نو د دوه رکعاتو نه پس بیا حجر اسود تراه فاستلمه نو په نهم ځل امداغي استلام کو ثم خرج من الباب الى الصفا یا اوتو د دروازې نه صفاتا صفاتا لارو فلما دنا کړی چې نږدې شو صفاتا من الصفا قرا د آیات ولسو ان الصفا والمروه من شاعر الله او دې په لګوره الله دې موږ ټول ته د حج او عمره توفیق راکړي ټول آیات نه دې لسته دغه پوری سیلوسته نو ټول یاد بنوري چې پیغمبر علی السلام کړی هغه بکه اتباع پدې کړه وی ابدو بما بد الله به شوروکم پاغ چې الله شورو دا کړی الله مخک صفا ذکر کړی زم پړم په صفا شورو کو ورپسې مروه د نو بیا ورپسې مروه تزم فبدا بالصفا شورو کړی و په صفا فرقی علیه ورخت دی صفا تحتار البیت بیت اللہ اکتو آغا وقت خواب آبادی مبادی نو اس دکت زین بیت اللہ خکاری دتا خانی نم نخکاری او دا آغا دوارو نورو چتون نم نخکاری زکا مسعا سلور چتا دا مسعا سو دا تا خانه نم نخکاری اغا کم اصلی دزمک چت چره اغی نخکاری عدل تاوی ورخطو پا دی ورخطو کی دو علماء اختلاف ده چه دا ورخطل سنت دی نو بازی وی سنت دی دا شرط واجب ندی نو که چا سعی او که خبر ورخطل پریخل نو سعی سعی دا صرف سنت پریخل فضیلت تفوت شو ابادی وی لگی سیل دی ورو خیجی لگی سیت دی ورو خیجی صفاتا نو دا ور خطل دا س فرض واجب ندی او ګره دا ور خطلم په اعتبار د زمانی اولی و اوس خو دی دویم او دریم چت کی د سر ډیره شته نه هوار زی به ځان باغزه ترسه وای کوم خلک چې دوم رزان رسی چې غو دیوار ته ځان ورسول نو دې ته علماو خلاف سنت ویلی او دې ته بدعت ویلی بس اوس خو چې غیسی ته وروخی چې بس دا کافی ده خاص کر دیوار ته ځان رسول دا س ضروری خبره نه ده نو کله چې د الله حبیب په صفا او درې دوه رخته کور او کتو فاستقبل القبلہ نو قبله له مخ کو کعبه شریف ته وکبره او د الله تکبیر وی الله اکبر وی وکبره او د الله تکبیر وی بڑائی بیان کا او وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده وعده پورك الله خپل پیغمبر ته ویلي دی مکینه خوښړلې خو بیا بدر لذت دي ترا دنکوم دي وعده پورا کده مدد وعده کړي و وانا سوار عبده امدت یو کو د خپل عجز بندا وهزم الاحزاب وحده د کافر دی ډلو ته شکاس ور کړي دی وادي ثم دعا بن ذلک به دعا اوته په مندري کې قال مثل هذا او وی وداسي ثلاث مرات ذری کرتا نو مسنون دی چې په صفا بودری کی کعبه ته بدی مخوی او دغه دعا به کوم چې مو اوریدا او دا ذکر او دعا بدری پیری مکرر ایدا مشورت ابا دی وای چې ذکر بدری پیری او دعا بد وکرتای خداول قول لبا غورکړی ځن په مسله پوی کوي اے باز وای دغه کلمه د لا اله الا الله وحده الى اخری پوری بدری پیری وای یو ځل دی وی دعا وو کې بیا دی وی دعا وو کې بیا دی وی دعا وو کې نو دا کلمه او دعا درې دواړه درې درې پیری دي اواز وی کلمه درې پیری دا او دعا پکې دوا کرتا دا یو جماعت د علماء یو کرر الذکر ثلاثن و الدعاء مرتين فقط هو حق خبر دانم بنیدا ثم نزل الى المروه او بیا مروه ترى حتى ان صبت قدمه حتى ان صبت قدمه في بطن الوادي اي صب الماء فن صب چکت راشي چکت ر القدمنا غخرتا التغو پخوا غس بعدينو خروي كاني سا منډه والا حتا اذا سعدتا چې دواړه قدمونه بر وروخت المشا نو بیا د خپل معمول مطابق تلو حتا تل مروه مروه تراغه ففعل على المروه په مروه وکل کما فعل على الصفا لك سنگ کارونه چې په صفا کړیو حتا اذا كان اخر الطواف للمروه چی آخر چکر پا مرواو ایتا سعی برابر شو فقالا لو انی استقبلتو من امری کمالا مخی نظما دا کار پتا لگی دنی مستدبرتو چکم عرستو لگی دا چی زو احرام نکولاو متاسو کولاو ایتاسو مانی دمرا بوج رازی پیغمبر عالم الغیب نی لم اسوق الحدیا ما بزان سر ساروی دا قربانی نو روستی وجعلتها عمرة ما بممر غرزول وا فمن كان منكم رغسوك جويتا سن ليس ما هدي چا غسر ساروي د قرباني نشتا فلي حلا نو دي دي زان حلال کی ولي اجلها عمرة ادا طواف او سعيد عمره او غرزي نو پورته شو سراق ابن مالک ابن جعشم فقال يا رسول الله اذا الله رسولا ال عامنا هذا ام للابد ایا زموږ د کال د پار دی دا یا کدامې شد پارا هدي حدیث شرح د نمخ کې تیر شو چې دا سراقا رحم رضی الله عنه د څه تپوس کوي چې آیا فسخ د حج عمره تا می شد او کنا دا عمره په میاشت د حج کې همیشه دا نو جمهور علماوی د حدیث معنا صدا جواز د فعل د عمره په میاشت د حج کې تر قیامت پورې دی. هغه بل مسله کې خو اختلاف وو چې فسخ د حج د صحابه د کال پورې خاص او همیشه دا پورته شو. سراق ابن مالک ابن جوشم ادی ایمان روڑے دغه وخت کې دا هغه کسو چې نبی د اسلام د نیو په ستو چې کله هجرت کولو او آسی پز مکه کې ورنه نه وته د په فتح د مکه کې اسلام روڑے اد د نیکو مو جوشم نو دی ورته یا رسول الله لعامنا هاذا دادا د عمرې په میاشتو د حج کې د پار د کال زموږ د چې دادا عمل ابدن یا کرامی شد پار فشبک رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه الله حبیب گوتی ور کړي باذ په باذ کی وقال دخلت العمره في الحج مرتين وردن نشو د عمره په حج کې یعنی عمره بادا کی دي شي په میا شو د حج کې او رواو جایز ده مرتين دو کر الله ودا سن بل ابدن ابدن دامیشا میشد پارا دا حکم دا میشا میشد پارده. وقدم علی من الیمن راغل ولی رضی اللہ عنہ دی یمننا ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا قربان ایساروی روستیو دا اللہ دا حبیب دا قربان ایساروی روستیو فوجد فاطمه ممن حلا وی من د فاطمه بیبی دا چانه چغیم احرام کولا وکړو ولبست ثيابن صبيغن او هغه رنگشوي جامع چولوي چا په احرام کې خو برابر نه وي خو به احرام درستي وي او چولوي هغه جامع صبيغن رنگلی شوی مسبوغتن یعنی سپینی نوی بلکی آغا رنگ شوی وی وقت حلت اوسترگو کی د زینت رانجم چونیو فانکر ذالک علیها انکارو کخپل خاون دا پدی بی بی فقالت غيورتي تول انكار كن نبي امرني بهذا والد محترم میرا تدا سے حکم کنے ما ته خدا الله حبيب دا سی ویلی. قال فكان علي يقول بالعراق علي رضي الله عنه بالعراق کی وی ادا بیا دا الله حبيب وفات دے او بیبی فاطمه رضی اللہ عنہ وفات تا وی فذهبت ذتره رسول الله صلی الله علیه وسلم تا محرشن علی فاطمه ادا الله حبیب میراثی زول په فاطمه بانی للذی سنات دا وجن شیغی کنی مستفتیان او فتوا میتی غختا مستفتیان لرسول الله صلی الله علیه وسلم او تپوس می کورو د الله د رسول نفی ما ذکرت عنه هغه شدی بی بی لور بی بی داغه ذکر کړو فاخبرتو انی انکرتو ذالک علی ما نبی دی اسلام لخبر ورکو چه ما خوب بی بی دی خبرو نینکارو کو او آغا وی چه ما تا باباجی ویلی فقال الله حبيبي صدقت صدقت رشتیا ویلی دی فاطمی بی بی رشتیا ویلی دی ماذا قلتا ہی نفرست الحج نبی علیہ السلام ورطا ویتاس ویلیو چه حج دی فرست کولو قال قلتو اما ویلیو اللہم انی احلو زی حرام تڑم بما حل بیه رسولک پاہاغا چی پاہاغی حرام تڑل دستا پیغمبر قال اللہ حبی فینما یل حدی ما سر خساروی دی قربان دی فلا تحلو نو ته حلالې غما لکه ز په احرام کې امتبم په احرام کې کاله فکان جماعت الهدی الذی وا جماعت الهدی واغا خدیم به علی شراتل کلو پای علی رضی الله عنه دی امنا والذی اتا به النبی صلی الله علیه وسلم اواش د الله حبیب د مدینه نزان سره اوسی امه اثر سلوخانو سلوخانی اوازی قربانی کړي على فهل الناس كلهم خلق حلال شود عمرنا طول وقصروا واختلن کړیو زکه دو درې ورځې سلور حج لا پاتې وي نو که حل کې کول بیا به حج له سنو الا النبي صلى الله عليه واله وسلم مگر د الله حبيب من خان ما هو ديون اچا سره چې قرباني سارويو ناغيم نو وزات شي ایم نو کلاو شوی دے حرام نا فلما کانا یوم الترویت کلچ ورزد ترویتم د ذی الحج توجه الى منا دی متوجی شو منا تا فاہلو بالحج او حرامون اتردیو دا حج ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا اللہ حبیب سور شویو منا تلان فسول بها الزہر علتے دما سبخین مسکڑے والعصر دما زیگر والمغرب دما خام والعشاء ودما سوتن والفجر ود سبا پینزمون زونا اشپتی رول پمنا کی مسنون لی اگور سور لالو رجی پیغمبر یو کار کڑے اغاب زلوی د پیدل تلونا اگر د مناسک و زیون سیدی مکہ دا منا دا مزدلفہ دا ورفات دے ادی کتلل راتلل دی دارنگی پینزم انزون پا منا کی سنت تی ادانہم اشپم تی رول پا منا کی چی دا زلحجی نہم اشپا دا ساری بارفائی دام سنت دی او دا رکن دی او واجب ندی نو کچا دا شپ پریخو او پینز منزون پریخو الفلا دم علیه بالاجماع پا اجماع دا علماء او پا دس دمم نشتا ثم مکث کلیلا تبا مزیو کن وختیر کلک حتی طلعت الشمس نور روختو اے پا مناکی پا پیغمبر علیہ السلام نور روختو واما رب قبت حکم کړه او دی او قبې او خیمه من شارن چې دی وختو نه واتو درب له بنمرا چې دا ورته ولګول شي په نمر مقام کې الته ولي جماعت ته ته مسجد نمرا کسره د نون دا امیم باندې نمرا بازي فتح د نون وای نمرا انون پاک ساکن ویلی شی نمرا سرد فتحی دنون او کسرین داد عرفات پا خواکی او زیده خود داد عرفات نه نده لیرو عوام و لغلطی رازی ای بس جماعت کی موزو کی او بیا دلتا یا جماعت سر خوشا کی ولاری نو حج یدون شی دا جمعات په عرفات کې نه ده سلګه یې سه بازو نماز ذکر کړی اوس پکې توسي شوی نو دا د عرفات نه نه وي تر دې چې ور روحته حکم کړو په یو خیمه د ویختو نا چول ګول شي د ایت په نمر کې فصار رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب د مینا روان شویو عرفات تدلو ولا تشک قریش شک نکول قریش الا نو واقف مگر دا چې د الله پیغمبر به ودریږي د مشر الحرام د مشر الحرام مزدلفه سره د قریشو طریقه دا توجه کوي خلک چې به حج کولو نه عرفات لاړل ادای بوی مونږ د الله د کورسی دن کیو نو دای به حدود حرم نه نوتل مزدلفه په حدود د حرم کې دا او عرفات د حدود د حرم نه بار ده کما کانت قریش لکه څنګه چې قریشو تصنعو فی الجاهلیه چې دای بکار کولو په جاهلیت کې چې مزدلفین بنوتل فاجاز رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب ورته ارشیو د مزدلفین حتا تا عرفه راغله و عرفیتا فوجد القبه قد ضربت له بنمرتا ویکت خیمه چې ورلخه کړی شو په نمره کې فنزل بها نو پاغي کې ورکو شوګر د خیمه د لاندې سور جوړول سورلې د پاسه پزان چترای نیول دا ټول په حج کې درستی دغه د غزه به انتها سخته ګرمي ده ادم محرم سر خو سرتور وی نزدې وخی ګرمي وای اگر مې دې ماز غول ورنه نوزي نو چترې استعمالول ضروری وی ځکه دا غزه نور سرتور سر سوک نشي برداشت کوله حتی اذا ضاغت الشمس تر دې چې نور زائل شو زوال شو امر بالقصواء حکم یو کو د قصوا بارکه فرحلت له پاغي کی جاو بي جاوا ورته جوړ کړي شو فاتا بطن الوادي راغله و غبطن الوادي تا فخطو بناس خلق له مشهور خطبه ویلی وا ادا د ټول دین خلاصه دا د دین څه شی پریخ نه ده پدې خود کې وقال وی فرمان ان دماکم بشکستا سوینه مسلمانان و اموالکم او ساسو مالونا حرام علیکم پتا سو حرام دی سوک بده چامال نکابو کوي سوک بده چاوینه نتوی کلمه ویلی تب سبا کلمه سرسکی چی داغ وینی توی آو داغ مال بانی کبزی کے کا حرمتی یومی کم حازا دا سی حرام دی لکه حرمت او عزت د دی ورځ چې دا فی شهرکم هذا پدې میاشي کې چې دا د ذلحجه فی بلدکم هذا پدې خار کې چې دا د البلد الابید ده الا کل شین خبردار یو شی من الجاهلیه د کارونو د جاهلیت نه تحت قدم ای موجون زماده قدمونو د لاندې خود لشي ویلی بس ټول ختم شو د جاهلیت کارونه بنوي اغه ټول خبره میټاو شي ودما ول جاهلیت موضوعه ویني د جاهلیت خود لشي ویلي د چاک قتل نشوي بدلی شي ورس ختم اسلام راغه کچا سو کو اجلو قصاصن بو وجل شي و ان اول دم اولي ویني ادوعو چیزی کې دم او ختمو مې من دماینا د وینو زموږ د خاندان ندم ابن ربیع ابن الحارث هغه ویني دا هغه بچی د ربیع ابن الحارث دی دا د الله د حبیب د خاندان ماشوم وکانه مسترد عن د پیس کل په بنی سعد کې ندای په خپل منس کې حوزیل قبیله سره جنگ شو کانی راوشتل یو کانه دی ماشوم ته ولګیدو او دې پکې وفات شو فقتلته زيل وجله ذل ره زيل قبيله وي بس ما د ټونو نمخ کې خپلې ویني معاف کې وربل جاهليت موضوعه سد جاهليت ختم کړي شوی دي واول ربنا ول ربا د او چيزي لریکم ربانا زموږ د خاندان د سنه اگر عباد عباس ابن عبد المطلب دا د چچاله خرجی ورکړی او سود پی جمع شوی سود ختم اصل شی ول واپس کای فانه موضوع كله دا ټول باطل کړه شوی دے فتق الله فی النساء ویری گید الله ند زنانو بارکی ور بازی بی دینا اهل جدید دور والا بازی تعلیمی افتو زنانو ته دماغ خراب ای و اسلام کې غستاس او حق نشتا کم حق چې سید العالمین زنانو ته ورکړي اورتا انگریز او یو بل سړی نشي ورکوله. فتق النساء فتق الله في النساء ویری گئی دا اللہ ند زنانو بارکی فإنکم اخستموهن بأمان الله تا تاسو رانی ولی دی پا امان دا اللہ ایسر خجون تیر کئی اسمرا حادیث راغلی دی دا زنانو بارکی دا وسیعت او دا دید حقوق بارکی ابادی کراغلی بی امانت اللہ تا سود الله پامانت د ایرانی ولي واستحللتم فروجهن او تاسو ځان ته حلال ګرځولې دي او راتونه دي دي بکلمت الله په کلمې د الله چې فهمساکم بمعروف یا ودا خزه په نکاح کې ساتي د شریعت مطابق او کني ساتي او تصریحهم به احسان یا وپری خودلوي په خاصه طریقې یا کلمت الله نه مراسله لا اله الا الله محمد رسول الله زکا یو مسلمان غیر مسلم ته حلال نه دا یا کلمۃ اللہ نه مراد غیات ته فن کی هما تو ابلکم من النساء ولکم علیهن او تاسو د پاره په دی خزو دا حق دی الله یوتینا فروشکم جنب په مال کې استاسو بستری احدن یوتن دایو استاسو کورونو کې هغه چاله اجازه نه کوي تکرهو نو چې بدی غنی فین فعل نکدا سکاریو کو او داسې چاله کور کې اجازه پر کوم خاون بد غنل نو فدربوهن نبی وحی دربن غیر مبرحن پوهلو داسې سرا چې هغه سخ وهلی معنا دا وا وی وهي خو چې سخ وهلی برح مشقت توي وی وهي پوهلو سرا غیر مبرح چې سخ والی وهل سخنوی دیکی باحت دید وهلو دخاون خزل را ادبن خدا وهل بد شریعت مطابقوی فگر کد دا سی وال کول چه کم شریعت اجازت کرده و دین امڑش و خزا علماء لیکلی د دعا قلب دیت ور کید 200 خان اپد د پد پمال کې به کفارم وی ولهن علیکن او دی زنانو د پار پتا سور زګ د دوی له وکسوتهن جامید دوی بل معروف د شریعت مطابق وقت ترت فیکم اما پریخی دی پتا سو کې اغا لن تذلوا بعده چه تاسو بارگیز گمران شئی پس دا غینائن یعتا سمتم بی که منگولی مولا گولی پاغی اغا کتاب دا اللہ دے وانتم تسألون عنی اتاسو نوز ما بارکی پرست محشر اللہ تپوس کئی چه زما دی پیغمبر زما پیغام و دین در رسول او کنا فما انتم قائلون نتاسو بسوائی قالون شدو انک کد بلغتا دیوی منگوائی کو چتار او رسول دین واد دیتا و دادکو و نصحتا او خیرخوایی دیو لٹولا فقال بیس بئی سبابا تا اللہ پی غمبر ویلیو پدیگو تی سبابی ارفو الاسما اسمان تیدا سی پورتکنی و وینکو تو حائل الناس او بے خلکو تراکتکنی و خلکو تراکتکنی و خلق له را واپس کا وی اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات الله گواشا الله گواشا دری پیری دا سیوی چې دا خلق ور دلتا اقرار کئ چې ماستا وال پیغام او دین دی تر رسولو ماستاوال پیغام او دین دی ترو رسولو نور به ان شاء الله بیا وایو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین.